Laat ons nu aanvangen met elkaar te zingen van Psalm 36 en daarvan het eerste zangvers. Voor te lezen van het heilige evangelie van Matthäus en daarvan het 26e hoofdstuk van vers 55 tot het einde. We noemden Matthäus 26 van vers 55 tot het einde, dan vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God, den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleesjes en in eeuwig leven. Dezelfde uren sprak Jezus tot de schare, gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u lerende in den tempel en gij hebt mij niet gegrepen, doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen en verlaten de, die nu Jezus gevangen hadden leiden hem, heen tot Caiaphas, den hoge priester, waar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre, tot aan de zaal des hoge priesters. En binnengegaan zijnde, zat hij bij de dienaren, om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen, en de gehele grote raad, zochten valse getuigenis tegen Jezus, omdat ze hem doden mochten en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in drie dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande, zeide tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende, zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt, of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd, door ik zeilieden van u aan zult gij zien, de Zoon des mensen zittende, ter rechterhand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd, wat hebben wij er nog getuigen van nodig? Ziet, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende, profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? En Petrus zat buiten de zaal, en in de dienstmaagd kwam tot hem, zeggende, gij waart ook met Jezus, den Galileer, maar hij loochende het voor alles, zeggende, ik weet niet wat gij zegt. En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem in een andere dienstmaagd en zeide tot degene die al daar waren, deze was ook met Jezus, de Nazarene. En hij loochende het wederom met een eed, zeggende, ik ken de mens niet. En weinig daarna, die er stonden, bijkomende zeide tot Petrus, waarlijk gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren, ik ken de mens niet. En terstond kraaide dan, en Petrus werd indachtig, het woord van Jezus, die door hem gezegd had, eerder hem gekruid zal hebben, zult ge mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. Vol zaligen, allergelukzaligsten, zijnde en blijvende, en dat tot in der eeuwigheid, die van niemand gediend behoeft te worden, en u door schuldenaars laat bedienen, door zondaars laat bedienen, opdat zij ervaren mocht. En ik binnen het midden van uw lieden als een die dient, opdat uw naam die een uitgestort olie is, en daarom hebben de maagden uw lief, die waardig zijn geliefd te worden om uzelfs wil, en geliefd te worden eeuwiglijk om uw naams en om uw verbond om des bloeds willen. Mocht ons begin is voortvloeien uit u dat beginneloze begin, onze voortzetting onder de leiding van God den Heiligen Geest, opdat het einde van dit ons samen zijn, de prijs en de lof uwe mocht zijn, en uw kerk tot heil verlossen van alle onheil. Genade en vrede zijn met u, van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborenen uit de doden, de overste der koningen der aarden. Amen. We hebben nog een klein stukje preekschuld van deze morgenuren. Deze schuld noem ik een gelukkige schuld. Deze preekschuld die vloeit uit de betaalde schuld. En zij openbaart het bevel van Christus. Predik het evangelie. Alle creaturen, zie daar de preekschuld. Als die preekschuld op is, en al de wereld op is. Want dit is de laatste bedeling. Als die preekschuld verheffend is, dan is de laatste uitverkoren wedergeboren. Plat gezegd, dan is de hemel vol. En dan zal de hel ook vol zijn. En dan vragen zich een iegelijk maar af, waar zal ik dan zijn? Want je moet toch ergens zijn, hè? En er zijn maar twee plaatsen. Het is of binnen of buiten. Het is of dood of levend. Van twee niet. En dan zal er in de hemel niet één plaats ledig zijn. Niet één. Alle plaatsen zullen bezet zijn. Zal er voor u en mij ook een plaats wezen? Wat denk je? Wat denk je? Maar niet alleen zal dan de hemel vol zijn en alle plaatsen als genadeplaatsen bezet zijn. Maar ja, de hel zal ook vol zijn. De hel zal ook vol zijn. En die zal niet te vol zijn. En in de hemel zullen er niet te weinig zijn. Voor beide plaatsen heeft God een aantal vastgezet. Dat vermeerdert niet en dat vermindert niet. En boven beide plaatsen staat de Ere Gods. Boven de poort van de hel. En ook boven de poort van de hemel. Als we nu eens meer van God mochten houden als van onszelf, dan zouden zij wel, man, wat toch gelukkig, dat God zijn eer krijgt. Van verdoemde is van verzoende. Maar ja, dan moet je meer van God houden als van jezelf. En dat is van God, om meer van God te houden als van jezelf. Maar ik wil het nog anders zeggen. Boven de poorten van de hel staat de liefde God. En boven de poorten van de hemel staat de liefde God. Niet dat er liefde in de hel is, geen grenkje. Want dan was de hel geen hel meer in. Maar het is een openbaring dat God zijn recht liet. Dat God zijn raak oefenende gerechtigheid liet. En verheerlijk wordt door recht. En door gerechtigheid. Nu hebben we vanmorgen al een ogenblik stilgestaan. Mocht de Heer ons stilzetten, anders lopen we maar door. Net zolang tot we ons dood lopen tegen de dood. Dan gaat die mens maar door net zolang tot er een muur komt. En dan kan je niet verder meer in. En dat is de muur des doods. Net zolang totdat we de laatste stap doen. Dan vallen we voor eeuwig in de stad des verderfs. Of de laatste stap mocht met de moordenaar zijn voor eeuwig in een goddelijk paradijs. Hetwelk de tijd overleeft. Maar dit is zeker. Dat elk mens straks voor een muur staat. Waar er niet overheen kan. En ook niet onderdoor kan. Maar die afscheid. Als die dat nog mag nemen. Van zijn familie om te gaan. Naar een plaats zonder veranderingen. Ik lees u andermaal de tekstwoorden van dit morgenuur voor, terwijl het beschreven is in het heilige evangelie, niet voor heiligen, maar voor onheiligen, om die te heiligen. Ook een wonder. En dat heilige evangelie niet te verontheiligen is, zoals het evangelie evangelie is. De bron blijft helder en de fontein blijft zuiver. Matthäus 26, van 36, en ik doe er één versje bij, tot 41. Van 36 tot 41. Ik lees u de tekst andermaal, gemakshalve voor. Toen ging Jezus met haar in een plaats genaamd Gethsemane. En zeide tot de discipelen, zet die neder, totdat ik heen ga, en al daar zal gebeden. En met hem nemen de Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangstigd. Toen zeide hij tot haar, mijn zielen is geheel bedroefd tot een dood toe. Blijft hier en waart met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende. En de zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond ze slapende. En zeiden tot Petrus, en kunt ge dan niet één uur met mij waken? Waakt en bidt, opdat ge niet in verzoekingen komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Tot dusver vragen we vooraf om de hulp des Heeren, die altijd geweest is voor hulpeloos, levenloze, goddeloze en boze schepselen, die nooit anders als verheerlijk door een wonder, der vernedering, der verontmoediging en der boetvaardigheid, de welke altijd door genade afsteekt in de diepte der verlorenheid, opdat in het midden van dezelfde God verheerlijkende, banden brekende, zonde delgende, genade door bloed verheerlijk zouden worden. Die u zelf niet onbetuigd gelaten heeft in het schenken van alles wat u heeft en wat u had en wat u bezat, waarvan gij getuigt in uw woord al zo lief, onverklaarbare liefde, onsterfelijke liefde, onverderfelijke liefde, levendige liefde, vrolijke liefde, liefde die nimmer sterft, maar eeuwig God erft. Verleen ons in dit avonturen als dood en doemwaardige schepselen te verstaan het wonder dat we nog niet zijn ondergegaan en deze wereld nog niet is vergaan. Opdat gij bewonderd werden en den zondaar naakt door uw gerechtigheid bekleed. En den zondaar verloren door recht behouden. Dien zonde, die zich meer als 1000 helle waarden gemaakt heeft, door één goddelijke middelaar, die tot zonde gemaakt en nedergedaald ter helle, en de hemel uit de hel gehaald heeft, voor uw ganse kerk. Uw volk zijn niet waar, uw volk verkoren te zijn. Niet waar om geroepen en niet waar om in het bloed Jezus behouden te worden. Niets zijn ze waard dan helle waard. En onwaardigen doen het verstaan bij aanvangen voor. Opdat onze leven versierd werd met het kleed der ootmoed. Sterven in onze hoogmoed. Waarvan ook uw knecht David zegt. Houd o Heer in uw knecht. Dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze overdrijf. Leef die in ons niet meer. Dan leven we tot uw eer. Van grote zonde vrij. Heren, we hebben ook nog ernstige zieken. Och, zou u er nog naar om willen zien? Het is zeker dat zij nooit naar u om zullen zien. Ook al zijn we ziek niet. Beter wordt, beter wordt, beter wordt. En als een mens oud is, ouder wordt, maar nooit sterft, nooit sterft. Het is omdat het moet. Maar anders stierf er geen mens. Maar het is een rechtvaardige openbaring der vergelding. Onze zonde, de bezoldiging der zonden is de dood. We behoorden nergens op te rekenen, elke dag. Dan op een scheiding van lichaam en ziel. Dan op een scheiding tussen man en vrouw. Dan op een scheiding tussen ouders en kinderen. We behoorden nergens zozeer bij stil te staan dan bij het ogenblik dat we van hier zullen gaan. Van hier zullen gaan. Om dan te gaan naar een plaats zonder abuizen. Zonder abuizen. Niemand gaat er naar een verkeerde plaats. Het is een welverdiende plaats of een genadeplaats. Mag u dat mensen denken? Ach, bent een ernstig op, want al is het ernstig, is die mens nog niet ernstig. Al is de ziekte ernstig, is die mens zijn ziel nog niet ernstig. En dat wordt hij nooit, dat wordt hij nooit, dat wordt hij nooit. Tenzij dat het opgebonden wordt, dan moet het. En dan gebeurt het ook. En er zelfs zich openbaar ook. Gij mocht gedenken, ook aan onze vorstinnen, terwijl ik haar kroontje af zal leggen. Dat is een stuk voor een mens. Dat is een stuk voor een mens. Daar weet uw kerk wat van, dat ze dat maar niet af kunnen leggen. En de koningschap maar niet neer kunnen leggen. Dan leert uw kerk ook iets van koning worden gaan makkelijker dan koning af worden. David was zeer verblijd. Toen hij het niet meer was, maar Salomo. Toen hij van den troon en Salomo op den troon. Als wij nog een troonsverwisseling mogen beleven. van een nieuwe koningin. Ach, dat mocht ze eens ontvangen. Een nieuw hart. Een nieuw hart. Dan zal ze meer te beklagen zijn als te benijden. Want zij wordt op een zinkend schip gezet. Te midden van de stormen der zonden en der gerichten en der oordelen. Zodat eigenlijk nog een wonder is. Dat er vandaag voor die troon nog een oranje teller is. De welke van zulke roemrijk geslacht. Dat ze nog zeker nog onder de gebeden der godzalige in het Nassauhuis gevonden zullen. Ah, ze mogen het bekeerd worden. Ze mogen eens van God geleerd worden. Toen de grootvader prins Willem het niet meer wist, toen heb gij het voor hem geweest. Toen hij schepen aanrukte om een landsverhuizing te gaan maken. Het was toch verloren, dijken doorsteken en molens afbranden en dan Nederland maar aan zichzelf laten. Maar. Er waren bij u betere gedachten dan in het hart van onze prins, die niet verder meer kon, van waar hij ook niet anders dacht, als van hier naar elders te gaan. Maar daar is het gebeurd. En daar gebeurde, dat ligt er nog. Daar weet u van en de geschiedenis getuigt er nog van. Is te midden van zijn hopeloosheid en moedeloosheid verstaanbaar. En begrijpbaar. Van moedeloosheid is ook iets. Waarvan je ganse kerk deel krijgt. Heb gij door de opening des gebeds. In de toelating aan de troon der genade. Een verloren prins en een verloren Nederland. Alles verloren. Frankrijk stond met zijn rug naar ons toe. En Engeland niet minder. Maar gij wendde uw aangezicht naar ons. En richtte dat arme, vertrapte, vermurwde en vergruisde Nederland op. O God. Gij hebt ervan gemaakt, God, Nederland en Oranje. Maar wij hebben het misgemaakt. Wij hebben het misgemaakt. Wij en onze vader tegen. Hebben al die weldaden opgemaakt. Maar u niet geëerd. Nog uw weldaden gewaardeerd. Ach, je mocht als kan, Heer. Ach, als kan. We zijn er soms ook bang voor. Dat niet meer geschieden zal. Onze vorstin zegenen voor haarzelf eerstelijk. En ook voor ons land. Door den Godde zegen. En des verbond. We zijn wel bang. Dat potentaten verbond door ons verbroken. En een verbroken verbond wordt nooit meer hersteld. Dat kan alleen een nieuw verbond gemaakt worden. Nieuw verbond geschonken worden. En dat zou wel een wonder zijn. Een groot wonder. Als wij die meer de naam hebben van Hollanders. Dan van Nederlanders. Dat nog zullen mogen beleven. Want onze zonden zijn ten top gestegen. Dat kan niet over. Want dan vallen de oordelen ontelbaar naar beneden. Maar nu gedenkt u nog. Te midden van uw toren nog desontfermen. Gij geeft nog te leven. En gij doet nog leven. En geef nog onderhouding in dit leven. Zegen uw woord tot spijs voor een hongerige. Tot water voor een dorstige. Tot vrijmaking voor een gebondene. en tot vrijspreking voor een oordeelswaardig. Verhoor ons, Jehovah, de ik zal zijn die ik zijn zal, eeuwig en aanbiddelijk. Amen. Psalm 22, en daarvan het zesde en zevende zangvers. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mijn prangende nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u dat ik zo bitter lijd, geen hulp te wachten. Een stier en hij uit Bazan, sterk van krachten. En fel verwoed omringd in alle zijden. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt het lijden voor mijn gemoed. Het zesde en zevende van de 22e psalm. En inmiddels krijgt in ieder gelegenheid zijn liefdegaven afgezonderd. Thank you. Als God het aan zijn kerk overliet, door welke weg zalig te worden, dan deden we de beste middelen van de hand. En we zetten de beste middelen om zalig te worden aan de kant. Want dat is nood, hè. Dat is nood. Dat is banden. Dat is smart. Dat is verdrukking. En dat is verberging. En beproevingen. Zijn de beste middelen. Zijn geen voedingsmiddelen, maar zijn opvoedingsmiddelen. En als je een kind alleen maar voedt en niet opvoedt, wat komt er van terecht? Moeder, vader, wat komt er van zijn kind terecht? Dan maakt hij daar maar een vet gemest een os van. Maar geen kind. Kind kan zijn opvoeding zo min missen als zijn voeding. Maar ja, in de opvoeding legt de kastijding in. In de opvoeding moet je wel door elkaar schudden. Dat is ook niet erg. Dat is ook niet erg. Want wat zegt Salomo? Onthoud uw kind de roede niet. Hij zal daarvan niet sterven. Nou, God onthoudt zijn kerk de roede niet. Opdat ze niet zouden sterven, maar eeuwig leven. Geldt het voor hen allen? Zij zullen onder de roede doorgaan. Allemaal hoor. En dan mag wel men wel eens zeggen, ja maar, de Heer houdt toch maar eigenlijk niet dezelfde weg. Nee, dat doet hij niet, maar wel met elk zo'n weg, dat hij totaal verdoemelijk is. En dat hij alleen uit genade gezalig wordt. Zo'n weg houdt God met elk van zijn kinderen. Met elk hoor. Want genade is wel een redmiddel, maar geen verkwisting. Want God maakt plaats door genade voor genade. Toen ging hij met hen Gethsemane. Hij ging hem voor. Hij moet er nakomen. Hij gaat hen voor naar het rechthuis. Zij moeten volgen. Hij gaat hen voor naar Golgotha, ze moeten volgen. Opdat wij ene planting met hem worden. In de gelijkmaking zijn dood. Alzo ook in zijn opstanding. Want zullen we met hem lijden. We zullen ook met hem verheerlijk worden. En als Christus hen voorgaat, dan trekt hij hen na. Ze moeten volgen. Ze moeten hoor. Want hun wil, als er op aankomt, doe niet mee. Er is in den hemel maar één wil. En dat is de goddelijke wil. En als de kerk sterft, dan wordt onze wil voor eeuwig vernietigd. En de wille God blijft over, dan blijft er genoeg over hoor, om daar voor eeuwig gelukzalig in te zijn. Want de wille God is wijs en goed. Waarin bestaat een zaligheid, volk, hier in zijn beginsel al, dat je wil is kwijt bent. Dat je het niet meer hoeft te willen. Dat je het niet meer eens anders wil. Want het wordt altijd bij ons anders, anders, altijd anders. Maar daar is een ogenblik in onderwerping en vereniging met de wille Gods. En daar zingt David van. Stil berusten in zijn beleid. Hoor dan niet het onze, maar in zijn beleid. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Hij gaat met hen de beek iedere hoofd. Die in 2 Samuel 16 Daar gaat David een type van Christus. Een afschaduwing van de eeuwige zonen Davids, ook die Beethoven. Maar dat om zijn zonde, dat om zijn ongerechtigheid. Hij gaat die Beethoven vanwege zijn goddeloosheid. Toch lees ik, dat moet toch ook. Toch lees ik daar aan Sadok, de hogepriester, met de arken bij de beek Kidron. Dan zegt David, breng de arken te Jeruzalem. Daar hoort hij. Indien het God behagen zal mij weder te brengen, dan zal ik hem zien. En zo niet, hij doet met mij wat goed in zijn ogen. Daar heb je de wille God. Hij doet met mij wat goed is in zijn ogen. Terugkomen of nooit meer terugkomen. God zijn eer. En wat hij met mij doet is goed. Dan laat hij 8 van zijn discipelen achter. Terwijl hij zegt, zit hier neder. Niet staan en niet lopen. Maar zitten. En zitten, dat is een wachtende stand. Dat is een uitziende stand. Waarvan de waarheid ons zegt, stil zitten en vertrouwen, hoor je, zal uw sterkte zijn. En ik meen dat er geen kruis meer het vlees kruist dan stilzitten en wachten in nood. Wachten in donker. Wachten in pijn. Wachten in smart. Als ik geen uur meer lijden kan, dan toch nog niets te zien van genees. Dan zal het altijd van achteren weer zijn. Dat Christus een vriend is van middernacht. Van middernacht. Hij komt niet heel volk voor dat nacht is, want hij is een dag. Hij komt niet heel voor het van alle zijden duister is, want hij is de blinkende morgenster. Terwijl ik ontstoken word in de nacht van uw hart. Hij weet ook hoe lang de beproeving duren moet. Hij weet ook hoe heet dat een overgestookt moet worden. Want hij gelijk het zilver en goud van haar schuim. En als zijn kerk in de oven legt, dan is er goud te eten. Oh ja, dan is er goud te eten. Dan is er goud te erg. Dan is het al gauw, en moet dat nou zussen, moet dat nou zo, en als het zo gaat, dan komt er niets meer van mij terecht. Dat geeft ook niet, volk, dat er van ons niks terecht komt, als met de Heer Gods, als met de Heer van Jehovah maar terecht komt. Dan zal de zaligheid wel in u en voor u zijn. Maar wij staan altijd op de voorgrond. En God waakt voor hem zelfs eer, heerlijkheid en majesteit. En dan neemt hij de remmers van die 11, want Judas is weg en die blijven. Voor eeuwig weg. Voor eeuwig. Een openbaring van de vrijmacht Gods was vaar overwekt door een oordeel tot een oordeel. Ook was Judas verwekt door het oordeel tot zijn oordeel. Wanneer hij Petrus was in dat 16e hoofdstuk van betuigd, na een grondstuk der eeuwige belijdenis. Waarin Petrus zeiden, gij zijt niet gij wordt, maar gij zijt de Christus. Toen heeft hij Christus gezien als God een mens. Toen heeft hij hem gezien als God een middelaar. Toen heeft hij hem gezien als God en als een knecht van God. Vat u dat? Toen heeft hij hem gezien als God en als een borg voor God. Een mysterie. Werkelijk een mysterie. God is knecht van God. Kan je nooit uitkomen, daar kan je alleen maar aan omkomen. En golde de ere geven. En dan getuigt immers die gezegende Messias op deze Petra. Die paus zei, dat ben ik. Zal die straks achterkomen als in de hel is. Dat het niet is. Maar op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hellen, die zullen wel branden, maar ze niet verbranden. De poorten der hellen zullen ze niet overwinnen, maar onthoud dan volk, dan ben je in die poorten geweest. Dan heb je die poorten meegemaakt. Dan zijt je die helse poorten gepasseerd. Tot een 118e psalm. Dit is de poort des Heer, dat zijn robijnpoorten. Bloedrood, de ingang naar het koninkrijk des Vaders. Niet alleen Petrus neemt hij met zich, maar ook de twee zonen van Zebedeeër. Gelukkige moeten die kinderen baat tot wedergeboorten en die ze tot de preeks toe baat. Want ze waren niet alleen geboren tot wedergeboren, maar er lag ook een roeping van het apostelschap voor Andreas, de broer van Petrus. Een gelukkige zin heeft. Twee broers geroepen. De goddelijke roeping en beide gezalfd tot apostelschap. En aan dezelfde moeder en een vader met ontdekkende genade wel eens zeggen, o God, zullen al mijn kinderen nedervaren ter hel? Zullen al mijn kinderen voor de hel zijn? Ze zijn met lust gewonnen. We hebben zijn vlees gekust en nagelopen. Maar dat de bruid daarvan betuigt, zulk één, niet twee, maar zulk één is mijn liefste. Hoe ziet eruit? Blank. Hoe nog meer? En rood. En rood. En als ik met een paar woorden zeggen mag, de menselijke natuur van onze Heer Jezus was net zo blank als de goddelijke natuur. Zijn menselijke natuur was net zo rein als de goddelijke natuur. Hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonden. En als dat niet waar geweest had Eden, dan zou de godheid van Christus zijn menselijke natuur voor eeuwig verteerd hebben. Zodat ze niet meer geweest hebben. En wanneer Christus dat zijn jongeren achterlegt en zegt waar, en bid met mij, helpen schrijven, helpen roepen, helpen vragen. Christus is mens, openbaart zich als mens. Hij ziet tegen het lijden op, want Onze natuur is geschapen om te lijden, niet geschapen om ziek te zijn, niet geschapen om te sterven. Onze natuur zijn de eenmaal in de staat der rechtheid, kerngezond. Geen lid wat ons zeerde, geen lid wat ons deerde. En ik denk dat in die nieuwe schepping die aanstaande is, alle de leden van Christus zo gezond zullen zijn als Christus. Ja. En zo heilig zullen zijn als Christus. Want zijn gerechtigheid wordt ons toegerekend, zo volkomen, alsof wij beantwoord hadden aan de goddelijke deugden. En wanneer hij een weinigje van hen heen gegaan was, we lezen in Lucas 22, vanmorgen al aangehaald, hij onttrekt zich een steenworp. Zij konden hem niet meer zien, want het was nacht, maar ze konden hem horen. Ze konden hem horen. Ik las eens in Schotland, dat er in de avond laat nog een bedelaar bij een zeer godvrezende leraar kwam. En die vrouw die catechiseerde de kinderen, elke zaterdagavond, hoor je dat? Die moeder, die vrouw van die godzalige leraar. En toen vraagde ze aan die man, hoeveel geboden zijn er? Hij zei 11. Ze denkt, arm en hals. Je rijdt toch. Arm en hals. Nee. Als ik het aan die kleine kindertjes vraag, die zoontje wil zeggen 10. Hij zei, nee, 11. Daar konden ze niet glad krijgen. En niet verrechten. En dan wordt die bedelaar niet de weg opgestuurd, maar wordt hem een kamertje geweest. En daar horen ze hem kermen. Daar horen ze hem schreeuwen. Zegt die vrouw, mam, we hebben een engelenhuis. We hebben een engelenhuis. Ja, onwetende engelenherber. En toen die zondagmorgen opkwam, toen zei die leraar, u moet preken. Hij zei, nee, hij zei, u moet preken. Ten slotte deed die man dat. En toen preek hij dan over het 11e gebod. Een nieuw gebod geef ik u. Laat aan elkander lief hebben. Zie daar het 11e gebod. En terwijl ik zich ook daarin openbaar. En als hij een weinigje van hem weggegaan was, niet te ver hoor. Want Christus is nooit ver van zijn kerk, al meen je. Al meen je te voelen. Al meen je te wachten niet. Daar moet zeggen, ach Heer Jezus, je bent zo ver weg, alsof je nooit nabij geweest bent. Maar dat is een bewijs, volk, dat hij voor een dorpel staat, om weer naar binnen te stappen. Hij komt altijd op het onverwacht, soms aan de waskuip, soms in je kelder, soms op je zolder. Hij is nog aan tijd of plaats verbonden. Gezeld zei, ik moet ervoor in de kerk zitten, ik kan kerk krijgen in huis. En zijn woorden zijn daadzaken. En daadzaken zijn goddelijk. En ook zielsbevindelijk. Dan valt hij met het aangezicht ter aarde. Zie, hier is de heiligheid die ik je uit kan drukken. De eerbiedigheid, de nederigheid. De totale zelfvernietiging. Van deze goddelijke Heer Jezus. Die zich gelijk maakt met de aarde. Opdat de waarheid in vervulling zal gaan. Die verlossingen werkt in het midden der aarde. dat hij zich een weinig van zijn jongeren onttrekt, is een bewijs dat op die plaats kan zijn jongeren en de kerk niet komen. Die plaats is voor hem alleen. Voor hem alleen. Hij konden ze niet verder meenemen. Want dan hadden ze in de dadelijkheid met Korach, Dat en Abiram voor eeuwig verdoemd geworden. Maar nu zou Christus in hun plaats als borg verdoemd en zij met God verzoend. Mooi eens overdenken. Ga God het eens in te denken. Daar legt de onsterfelijke voor God en onder God, van waar onze ouders zeiden, God is door God voldaan en genoeg gedaan. En met eerbied gezegd, Ede, als Christus in de hof van Gethsemane alleen mens geweest had, dan had hij voor eeuwig weggestormd door de toren God naar de eeuwige toren God. Want er is geen menselijke natuur die daar ene minuut zijn kan. Zelfs nog niet ene seconde. Ik zou er willen vragen aan die enkelingen die onder ons zijn en die weten wat Gods verlating is. Die weten wat de toren God is, zover als die gedragen kan worden door ons, hoor. Die weten wat de vloek der wet is, zover die in ons openbaard kan worden. Want ik ben gedachte aan Job, de welke betuigt, een klein stukje, hoor je het, een klein stukje van hetzelfde hebben wij gehoord. Hoe zullen we dan den donder zijner mogendheden verstaan? Maar diegenen die in een rechtspasserende daad heen gegaan zijn, die hebben in de uitlatingen van Gods oneindige heilige volmaakte deugden Gods uitgeroepen. Wij ons, want wij vergaan. En dat was net de weg dat Christus in kon gaan. Wonder ik. Je zou haast denken, man, mocht het met mij eens plaats hebben. Als God dat wil, doet hij dat. En nou wil u dan niet, dat zegt niets. Ik wil en zij zullen. Ik denk dat er niet één van de kerken Gods zou kunnen zeggen, ik heb dit gewild of dat gewild. We zijn allemaal tegen wil en dank in zalig geworden om niet. Christus zeide, mijn vader, hoezeer verlaat, hoezeer ge uw aangezicht ook verbergt, hoe de vos der duisternis ook optrekt en roept u de Zoon van God. U bent een zoon van de duivel. U bent een kind voor de hel. Als u een zoon van God was, zou God u wel helpen. Indien u een kind van God was, zou God u er wel doorhelpen. Maar gij zijt een verleider, gij zijt een misleider. Gij hebt velen van het volk bedrogen. En straks komt u zelf ook bedrogen uit. Waar is uw volk? Waarvoor gelijk? Waar is dat volk dat u verlossen moet? Die leggen daar te slapen. Zo heeft het heilsvergif met zijn pijlen ingedoopt in de toren God zijn zielen doordrenkt en hem toegeroepen, gij zijt een verworpeling en geen hemeling. Gij hebt vele bedrogen, maar u komt u zelf bedrogen uit. Maar onder dat alles ede, klemde Christus zich vast aan zijn God. Hij zei, mijn vader, of ge mij verdoemt, of dat ge me laat, wat ge ook met mij doet. Zink ik ter helle, zink ik ter eeuwige verdoemenis, dan zal het nog zijn. Vader, vader, mijn vader. Hier heb je een voorbeeld, zo de Marenis. Hier heb je een exempel, zo de Marenis. Want in Marcus 14 staat er, dat Christus in de hof van Gethsemane zeiden, Abba, Vader. En Abba wil zeggen Vader. Dus hij roept daar, Vader, Vader. Alsof hij zeggen wil, wat is de verberging van uw aangezicht toch smettelijk? Wat is het inhouden van uw liefde? Wat is het inhouden van uw gemeenschap? Wat is het inhouden van uw tegenwoordigheid? Meer dan een hel hier en een hel daar. Eeuwig hel. Toch Abba, lieve vader. Zie je nou wel, volk, dat hij nooit geen seconde moedeloos geweest is? Nooit, nooit. Moedeloze mensen zijn meest goddeloze mensen. Waar ja. Ik weet dat mijn eigen. Ik weet dat mijn eigen. Een moedeloos mens, dat deugt niets. Dit niet goed en dat niet goed en geen niet goed. Maar als hij in het ziekenhuis mag leggen als een goddeloos mens, dan zou je elke zuster bedanken voor een glaasje water. Maar een moedeloos mens, dat moet veel gauwer gebracht worden, het moet veel frisser zijn. Een moedeloos mens heeft altijd wat in te brengen. Maar een goddeloos mens moet zeggen, oh God, dat ik nog in het onderste van de hel. Dat ik nog niet in de bodemloze verdoemenis voor eeuwig verzonken ben. Maar dat er voor mij nog een glas water is. Dat er voor mij nog een verfrissing is. Hij heeft ook nooit gewanhoopt, volk. Aan de trouw en aan de belofte van zijn lieve vader. Nooit. Nooit en nog eens nooit. Als ik niks meer kon zeggen als dit van hem. Dat hij zichzelf volmaakt geworpen heeft op zijn vader. Hij leed naar het bestek. En hij volbracht het contract. Dat met zijn vader gemaakt was. Indien. Moest letten op die vraag. Hier vraagt. De allervolmaakste Jezus. Het is waar. Hij is zalig maken. Maar waar heb je de zaligheid vandaan gehaald? Je hebt uit de eeuwige rampzaligheid vandaan genomen. Hij rampzalige wij zalig. Dit noem ik een wonderlijk evangelie. Een wonderlijk evangelie. En dit evangelium, waarin ons Christus voorgesteld wordt, de hoop, als de kracht, ligt voor. Ik zou niet weten, welke raadselen dat u over de aarde loopt, die hij niet ontbindt. Hij maakt in zijn dood allemaal los. En hij maakt alle raadselen in zijn bloed. Tot een zoete oplossing. Zeggende indien. Mooi de zoete nederigheid. En de inlevende onwaardigheid van deze borg. En dan moet je denken dat hij niet één zonde ooit gedaan. Niet één zondige gedachte nooit gedacht heeft. Hij zegt, indien het mogelijk is, lieve vader, indien het naar uw raad kan zijn, indien het naar uw willen kan zijn, indien het naar uw besluit kan zijn, indien het mogelijk is, met behoud van uw deugden, indien het mogelijk is met behoud van uw ere, indien het mogelijk is met de opluistering uw goddelijke deugden, indien het mogelijk is, zonder verlies van uw eer, en zonder verlies van de waarheid. Een oprecht gebedje, o ja. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, passeer. Waarin de menselijke natuur zich zette tegen het lijden. Hij was geen stok en geen blok. Hij was menselijk wij dat zijn. Hij wist wat pijn was. Hij wist wat smart was. En daarom getuigde hij ook zijn jongeren. Mijn ziel is geheel bedroefd. Tot een dood toe. Dus eer bij zijn dood. Zou hij van zijn droefheid verlossen. Dat geldt voor de ganse kerk hoor. Je krijgt wel eens een verwisseling van je kruisen, maar je kruis houdt eerst op als je zelf ophoudt. Je kruis eindigt eerst als je zelf eindigt. Dan eindigt je kruis. Je kruis eindigt niet eer voordat de laatste zonde gedaan is. En dan ga je zonder kruis voor eeuwig naar de kroon der goddelijke troon. Waarvan hij immers getuigt, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Zover komen we ook nog wel eens, volk. Hè? Als je in nood, als je in banden en in beproeving komt, dan kom je zover ook nog wel eens. Het Heere, ach, als het wezen kan, betert mijn man. Ach, als het wezen kan, betert mijn vrouw. Ach, als de wezen kan, mag dat kind of dat kind nog genezen worden. Verstaanbaar, begrijpbaar en ook schriftuurlijk. Want wat zegt de ware? Indien het mogelijk is, mag ik dan mijn man houden? Indien het mogelijk is, mag ik dan mijn vrouw houden? Indien het mogelijk is, mag ik dan mijn zoon houden? Indien het mogelijk is, mag ik dan mijn dochter houden? Indien het mogelijk is, als dat naar uw willen kan, en als dat overeenkomende uw willen is. Dat is een schriftuurlijk gebed. Maar hij gaat verder. En dan zegt hij in de dadelijkheid, niet mijn willen, maar u wil geschieden. In de dadelijkheid onderwierp hij zijn menselijke wil aan zijn goddelijke wil. In de dadelijkheid vernietigde hij zijn menselijke willen en liefde de willen zijn vaders. Alsof hij zei, mijn vader, uw willen is alleen goed. Uw wil is alleen wijs. En uw willen is alleen zoet. Voelt u? Wat een volkomen overgave. Wat een volkomen zelfverloochening. Dat Christus, die het geen roof behoefde te achten, goden gelijk te zijn, hemzelf vernietigd heeft, alsof hij zeide, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, Vader, welker wil waardig is, geschied, openbaar te worden. En als u nu daar is een ogenblik mag komen, dat vrucht van deze willen. Van de willen Gods meer houden van uw eigen wil is goddelijk. Bevindelijk en zielzalig. Ik heb wel eens op operatietafels gelegen. Dat ik er dichterbij was als vanavond. Dat de chirurg aan me vraagt, dominee is dus, zeg, ga goed. Ga goed hoor. Hachel. Want het was goed wat er gebeurde. Ze konden men alleen op God aanopereren. En ik kon alleen op God aanstellen. Ze gaat goed toe, dokter. Mijn kwaal is zelfs niet van mij. Mijn kwaal is niet van mij. Hij wordt krachtelijk bevonden. In hulp te zijn. Ten dagen der benauwdheid. Doch niet mijn wil, zet ze wil aan de kant. En nu met de wille Gods is weduwe te mogen zijn. Met de wille Gods is weduwman te mogen wezen. Met de wille Gods smartelijke verliezen op aarde gelijk een Job. Wat lees ik van die man? Aan het eind van dat tweede hoofdstuk. En Job schreef golden. Geen ongerijmdheid toe. Zijn dan alles kwijt behalve zijn God. Zijn dan alles verloren behalve God. En ik denk. Dat velen onze martelaren in de middeleeuwen. Die hebben de brandstapels gemijnd. De worgpalen gekust. Omdat het de weg was naar Christus. Ik heb wel eens gedacht, hoe kan dat toch, hoe kan dat toch? Want het waren toch ook mensen, nietwaar? Het waren toch ook mensen. Sommigen werden in de tijd van Alva op roosters geroosterd en gebraden, totdat ze zeiden, leg me maar eens op de andere kant. Want ik ben op deze kant al garen geworden. Geen wanhoopstaal, maar verheerlijkten die goddelijke middelen. De welke voor hen bad in de neem. Maar voor Christus hebben niemand gebid. Voor Christus hebben niemand een zucht gedaan. Voor Christus was geen borg. Er was ook voor Christus geen vergeving der zon. Die is wel voor zijn kerk. Maar voor hem was geen vergeving. Christus wist. Ik moet betalen. En ik zal betalen. En ten laatste zal zijn betaling zijn. Van de laatste penning. Het is volbracht. En dan gaat hij naar zijn jongeren toe. En dan vindt hij die drie jongeren. Wakend nu. Waken, dat is een vrucht des geestes. Hij onthouden. Waken, dat hoort bij een levendige wedergeboorte. Waken, dat hoort bij een levendige bediening des geestes. En aan het slapen, maar door is het met ons oog open. Wel, zegt Christus. Tot zijn jongeren. Zijt voorzichtig als de slangen. En oprecht als de duiven. En wanneer iemand als schildwacht in het vijandelijke land staat op zijn post. Dan moet hij overal heen kijken. Achter elk bosje kan wel een vijand liggen. Achter elke struik, achter elke boom kan een vijand liggen. Dan moet hij aan denken dat hij overvallen kan worden. En een ware schildwacht. Door Gods genade, die hebben ook maar te waken, dan er geen wolven in de gemeente komen. Wat zijn die wolven? De zonde goed praat. Met de zonde meepraat. Maar al is het duizendmaal waar, Ede, dat Christus tot zonde gemaakt is, heeft hij nooit geen zonde gestijd, maar alle zonde verdoemd. En de zondaar verzoend. Hij komt bij zijn jongeren en ze slapen alsof het nog nooit zo geslapen heeft. En het is ook waar hoor. Dan slapen ze alsof het in geen week geslapen heeft. En je weet wat vermoeidheid is. Er is niets wat meer vermoeid als niet slapen. Er is niets wat meer vermoeid als de hele nacht me draaien van links naar rechts en van rechts naar links. is niets wat zozeer vermoeit dan in de nacht geen rust, maar alles onrust is. Zij zijn in slaap gevallen, want haar ogen waren bezwaard. Ze kon haar ogen niet opgaan. Hij had ook wel eens dat. Ik heb later eens gelezen van Huttington. Hij zei, op bed weet ik niet in slaap te komen, maar in mijn studeerkamer val ik ieder ogenblik in slaap. Dat is een slapende duivel. Ja. Sommigen onderhouden hebben hun voeten in koud water gestoken. Om toch maar wakker te blijven. In de dingen die het koninkrijk van God zijn gaan. En dan slaapt Petrus ook, net als Johannes. En net als Jacobus. Er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezonden. En derven de heerlijkheid God. Er is er niet één die meegewerkt heeft aan het borgwerk als Judas. Die heeft meegewerkt. En die heeft hard meegewerkt. Die heeft zijn best gedaan om Christus in de handen tot de gevangenen over te leveren. Maar dat medewerken van Judas, dat weet hij nu nog. En dat zal die eeuwig blijven weten. Geeft hij hem verraad voor een loontje. Wat niet waard is om het te ontvangen voor zulke waardigheid. En hij zeide tot Petrus, waarom tot Petrus? Dat was de sterkste zo die dacht. Dat was de man die het minste vallen kon. Dat was de man die het langste zou blijven staan. Dat was die man die zeiden, al worden ze allen aan u gehecht. En dan lopen ze alle weg als hazen voor honden. Ik niet. Ik blijf. En ik ga met u in de dood. Zowel als in de gevangenis. Waar ben ik blij dat erin staat. Al ben ik niet blij dat hij het gezegd heeft. Ben toch blij dat erin staat. Ben ook niet blij met zijn val. Maar wel met zijn opstand. Ben ook niet blij in de zonde die hij begaan heeft. Maar wel dat Christus voor hem tot zonde gemaakt. Opdat Simon de verlogenaar een geheiligde zondaar zou zijn in Christus. Petrus. Kunt ge dan niet één uur, wat is nou 1 uur van de 7 maal 24 uur? Wat is dan 1 uur? Met mijn wagen, met mijn bidden, met mijn vragen, Simon. Heb je daar nou geen uurtje voor over? Kan daar nou geen uur vanaf? Moet je alle uren zelf hebben? Moet je alle uren zelf bezitten? Is er nou niet 1 uur voor mijn bij? Simon, word toch eens wakker. Denk eens aan hetgeen wat je gezegd hebt. Simon hoort, maar meer niet. Simon hoort klanken, maar hij voelt geen woorden en geen zaken. Wij kunnen zoveel horen eten van den donder van Gods wetten, van de liefelijkheid van het evangelium. Het raakt maar niet. En juist van hetgeen wat je raakt, daar leg je het. En daar legt een arbeid en daar legt de werkzaamheid. Waarvan dan ook Christus zegt, waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Want de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Na den geest zou zeker Simon het wel volbracht hebben willen hebben, maar hij sprak het niet naar de geest. Hij sprak het in blindheid des vlees. Als de kerk haar zin krijgt, nooit geen zonde meer. Nooit geen zonde meer doen. Voor eeuwig van de zondag bid, Petrus. En waar? opdat je niet verslonden wordt in de verzoeking. Dat je niet verslonden wordt in je beproeving. Dat je niet verslonden wordt in je verdrukking. Dat je niet verslonden wordt. Van onder de roeten dan denk ik aan de Bijbelheiligen. Ik heb hier zo even Job al genoemd, maar dan noem ik hem nog. Die worden in dat derde hoofdstuk verslonden in zijn beproeving, vervloeken dus zijn dag. Het is me niet vreemd. Het is me niet vreemd. Al is smartelijk. Dat Job getuigt. Vervloekt zij de dag mijner geboorte. Daar heb je een overrompeling. Dan heb je een overvalling in de verzoeking. Dan zink je zomaar onder. Dan leg je zomaar onder. En dan leg je zo diep onder, volk, dat je nooit meer boven kan komen. Nooit meer. Dan is het in je gevoelen. Dat je zo diep wegzinkt. Dat soms de almachtige genade je ook niet meer op kan halen. Dan kan je zo diep weg zijn. Dat je vreest dat er geen weg meer voor je is. Maar dat je voor eeuwige weg bent. Dan hoort je ze hier al vloeken. Dan hoort je ze in je harten al vloeken. Want dan is het waar. Dat de waarheid zegt. Ze zullen vloeken op hun koning. Als zij door de verdrukking zullen gaan. Waakt en bid, bid. Het gebed is het krachtigste wapen tegen de wanhoop. Het krachtigste wapen tegen de moedeloosheid. Het krachtigste wapen tegen de zonde. Het is het krachtigste wapen tegen onze verdoemelijke niet. Het is het krachtigste wapen. Gebed. Dan blijft Jacob hangen. Hangen. Aan de Almachtige zei, ik laat u niet los. Ik laat u nooit meer los. Wij varen samen naar de hel. Of we varen samen naar de hemel. Ik ga weer eindigen. Het is maar beginnen ophouden. Het is maar beginnen ophouden. Opdat je niet in verzoeking komt. Dat wil dus zeggen. Overrompeld worden. Wat is overrompeld worden, volk? Al je koren waar je gehad hebt overboord werpen. Al de genade die je gehad hebt verdenken. Al de lieden die je gesmaakt hebt verwerpen. Dat vervloekte ongeluk. Dat zegt in je hart mens. Als je genade had en hij zo'n had niet. Als je genade had hij een ander had. Als je genade had dan was je zo had niet. En dan was hij zo verraad niet. En wat makkelijk zei het aan de kerk. Ja, het is waar. Ja, het is waar. Voor mij geen hoop meer. Voor mij geen verwachting meer. Voor mij is het te laat. En dan zullen ze straks zeggen. Die man heeft ook hoop gehad. Maar hij is een wanhoop gestorven. Dan zullen ze straks zeggen. Die vrouw heeft ook een vestje opgegeven. Maar nu is ze gestorven. Zo de beginsel des eeuwige levens. Ach ook. Ik weet niet hoe donker het wel worden kan in ons leven. Ik weet wel dat minimaal donker geweest is. Maar ik weet niet hoe donker het nog worden zal. Maar dit staat erboven. Hoe donker ooit Gods weg mag wezen. Hij ziet in gunst op die hem vreest. Laat ik het zo eens zeggen, maar laat die jongeren maar zinken. Ze zullen niet verdrinken. Laat ze maar zakken. Ze zullen opgehaald worden. Op den dag zijn er opstanding. Dan geldt het, zegt mijn broederen. Dat is de voorgaat naar Galilea. En al daar zullen ze mij zien. Amen. Och, lieve koning, we moesten nog beginnen en dan zijn we weer geëindigd. En zou u dat enkele woord, het is maar een enkel woord, want de diepte van uw lijden heeft nooit iemand gepeild. zo min als God gepeild kan worden. De diepten uw verlating had de kerk voor eeuwig doen smoren. Met Korach, Daad en Abir. Maar gij zijt in hun plaats gestaan. Voor hen ondergegaan. Opdat zij in u zouden staan. Vrijmaken. Vergeven. We zeggen uw naam hartelijk dank. Voor dat enkele woord. Als u het zou willen zegenen, kan het niet vergeten worden. Dan zal het inzinken en zijn werk doen door de Heilige Geest. Doe verzoening door uw volk.